Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Premier zaprasza na piknik z okazji Dnia Dziecka. Trwają uroczystości upamiętniające rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Ludowcy podtrzymują majowe wybory i zaplanują strategię na jesienne. Na piknik z okazji Dnia Dziecka w ogrodach swojej kancelarii osobiście zaprosił rodziców i dzieci premier. W programie m.in. pokazy wojskowego sprzętu, samochodów i robotów do zadań specjalnych oraz poznawanie tajników kryminalistyki. Goście będą też mogli zwiedzić kancelarię, m.in. salę, w której spotykają się ministrowie i gabinet szefa rządu. W nagraniu umieszczonym na Twitterze Mateusz Morawiecki serdecznie zaprasza do świętowania na pikniku pod hasłem Narodowy Dzień Dziecka. W tym wyjątkowo radosnym dniu podziękujmy swoim pociechom za ich obecność w naszym życiu. Szczęśliwe dzieciństwo to dużo uśmiechu, to miłość i spełnianie marzeń. Nie ma nic ważniejszego niż opieka rodzicielska, dająca lepszy, najlepszy start naszym milusińskim w ich przyszłość. Piknik rozpocznie się za godzinę, podobnie jak Sejm Dzieci i Młodzieży. Temat tegorocznej sesji to posłowie II Rzeczpospolitej, ich losy i działalność w czasie wojny i okupacji. Oto by zostać posłem Sejmu Dzieci i Młodzieży, trzeba było powalczyć w konkursie. Zadaniem młodych ludzi było upamiętnienie parlamentarzystów, którzy włączyli się w walkę z Niemcami. Od kilku lat formuła wyboru młodych posłów polega na tym, że w swoim środowisku, w szkołach i miejscowościach organizują akcje, które mają zostawić ślad, mówi Mikołaj Kałuszko z Kancelarii Sejmu. Czy w przestrzeni rzeczywistej, czy w przestrzeni wirtualnej. Otwieramy się oczywiście na nowe technologie, także to są słuchawiska, to są płytarze, to są gazetki wydawane przez młodych ludzi. Jesteśmy zachwyceni i zbudowani kreatywnością młodych posłów. Sejm Dzieci i Młodzieży zbierze się po raz 25. Trwają uroczystości upamiętniające 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w Gnieźnie. Odbyła się z tej okazji specjalna konferencja. Hasłem pielgrzymki Ojca Świętego było Raduj się Matko Polską, przypomniał w Polskim Radiu prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. To było hasło wyrażające stan naszego ducha, radości, że przyjeżdża do swojej ojczyzny, do swoich rodaków po raz pierwszy Jan Paweł II, papież. Już nie Karol Wojtyła, ale papież. Musimy mieć świadomość, że to po wiekach spotkanie, które było wyjątkowe. Potem były oczywiście następne pielgrzymki i przyzwyczailiśmy się trochę do takiej obecności. Z okazji rocznicy portal Polskiego Radia przygotował specjalny serwis poświęcony wydarzeniom sprzed 40 lat. Ludowcy dziś obradują w Warszawie. Jak mówił w TVP Info sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL Piotr Zgorzelski, podczas posiedzenia ma zostać oceniony wynik w wyborach do Europarlamentu. Odbędzie się też dyskusja na temat jesiennych wyborów. Zostanie zaprezentowany program Polskiego Stronnictwa Ludowego na wybory krajowe. Nie dajemy tutaj sobie czasu zbyt wiele. Zaraz po konwencji i po naszej Radzie Naczelnej nasi politycy wyjeżdżają w kraj. Piotr Zgorzelski dodał, że władze PSL do końca czerwca chcą podjąć decyzję, w jakiej formule ludowcy wystartują w wyborach do Sejmu i Senatu. To był serwis Trójki. Pora na sport, Jan Kałucki. Polscy siatkarze zgodnie z planem pokonali Australię 3-1 i od zwycięstwa rozpoczęli zmagania w Lidze Narodów. Od dzisiaj zaczynają się już jednak schody. Biało-czerwoni zmierzą się w Katowicach ze Stanami Zjednoczonymi. Fabian Drzyzga zwraca uwagę. Trener Amerykanów testuje zawodników, bo niektórych widzę przynajmniej ja osobiście pierwszy raz na oczy, więc na pewno będzie ciekawe spotkanie, ale no my musimy się skoncentrować tylko i wyłącznie na sobie, jeśli chcemy wygrać. Początek o 17, więc siatkówka może być idealną przekąską przed pierwszym daniem, jakim będzie finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Madrycie Tottenham zagra z Liverpoolem. Zdaniem Romana Koseckiego faworytem w tym starcie będzie ekipa z miasta Beatlesów. Liverpool ma historycznie nawet więcej trofeów. Ma Kloppa, niesamowitego rzeczywiście motywatora, natomiast to jest finał, jeden mecz. Oby był finał tak interesujący i tak dużo bramek padało jak w półfinałach. Te drużyny się bardzo dobrze znają, więc ciekaw jestem, jaki będzie element zaskoczenia. Ale to nie jedyna Liga Mistrzów, jaką będziemy się emocjonować, bo dziś w Kolonii rusza finałowy turniej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W jednym półfinale FC Barcelona zagra z Wardarem Skopje, a w drugim PGE Vive Kielce zmierzy się z węgierskim Telekomem Veszprem. Mistrzowie Polski są skazywani na pożarcie, ale taka rola zdaniem Krzysztofa Lijewskiego może jedynie pomóc Kielczanom.

oraz minister Jacek Sasin, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Państwu. W partiach powyborcze rozliczenia, no i pierwsze przymiarki do jesiennych wyborów. Pojawiła się taka informacja, że wybory odbędą się już 13 października, czyli w pierwszym możliwym terminie. Bo dla Zjednoczonej Prawicy, jak mówi opozycja, im wcześniej, tym lepiej. Zresztą komentatorzy też tak mówią, to prawda? Im wcześniej, tym lepiej, panie ministrze? No to pytanie raczej chyba do pana ministra Sałka tutaj, jeśli chodzi o termin wyborów. Natomiast rzeczywiście 13 października, z tego jak dobrze pamiętam, jest pierwszym możliwym terminem i to jest tak mniej więcej chyba miesiąc. Te widełki, w których wybory się mogą odbyć, z tego co mi wiadomo, żadnej decyzji w tej chwili chyba jeszcze w tej sprawie nie ma. Ale państwo byliby zadowoleni. Bo to jest jeszcze taka zwycięska fala, która niesie, jak mówią fachowcy. Pani, ja myślę, że tego typu dyskusje, które zawsze przed każdymi wyborami się odbywają, nie mają większego sensu. Naprawdę cztery tygodnie praktycznie nie ma chyba wielkiego znaczenia, jeśli chodzi o postawy wyborców. One się kształtują naprawdę bardzo długo i pod wpływem realnych wydarzeń, realnych zdarzeń i naprawdę, czy to będzie 13. Czasem się kształtują pod wpływem chwili. 13 października, czy 12 bodajże listopada, bo to chyba jest ostatnia możliwa z kolei data, to myślę, że to nie będzie miało żadnego wpływu na wynik wyborów. Panie ministrze, politeolodzy by z panem polemizowali, bo wiele decyzji wyborcy niestety, można powiedzieć, pod wpływem chwili podejmują. Czasem wchodząc do lokalu, nie wiedzą do końca, na kogo będą głosować. Tym niemniej, pani, na to jestem przekonany na podstawie racjonalnych przesłanek. A te racjonalne przesłanki dzisiaj są takie, że warto przedłużyć pracę tego rządu i kadencję Prawa i Sprawiedliwości jako partii rządzącej, bo to się po prostu Polakom opłaca. No, Polacy po prostu w ciągu tych 4 lat znacznie podnieśli swój poziom życia, zyskali naprawdę bardzo wiele i jeśli założyć, że te przesłanki będą racjonalne, a tak jestem o tym przekonany, będzie to... Ale państwo zakładają, myślę, że wygrają, więc co to za różnica? No, nie zakładamy, że wygramy, bo będziemy walczyć o to, żeby wygrać, natomiast absolutnie niczego nie zakładamy w tej chwili, ponieważ wiemy, że ta walka będzie walką trudną do ostatniej chwili. Kiedy jest ostatni możliwy termin? Chyba 12 listopada, z tego co pamiętam. No, 12 listopada. Natomiast my wiemy, że mamy bardzo trudnych przeciwników, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To nie jest tak, że cokolwiek Jarosław jest po tych Kalinowski. Wyborach przesądzone. Wielka praca przed nami. Termin ma znaczenie czy nie? Wszyscy się zgadzali, że wybory europejskie będą pierwszą turą cyklu wyborczego, tegorocznego, a może nawet dłużej, wybory prezydenckie jeszcze w przyszłym roku przecież. Tak bardzo często mówiła opozycja. Oj, słyszałem panią premier Szydło wczoraj mówiła identycznie, także potwierdzam tak dokładnie. Mówił, czyli potwierdza się to, co powiedziałem przed chwilą, że obydwie strony to samo mówiły, że przejdziemy natychmiast wszyscy do kolejnego etapu wyborczego. No dobrze, ale im wcześniej, tym lepiej, czy nie? Znaczy, nie, ja też, skoro już się powołałem na panią premier Szydło, no to powołam się po raz drugi, też chyba wczorajsza wypowiedź, że uważa, że powinno to się odbyć jak najszybciej, czyli 13 października. Ale rzeczywiście tydzień może nie gra różnicy, ale będą one chyba jednak szybciej niż później. No my dzisiaj, tak jak pani redaktor powiedziała, mamy Radę Naczelną i tak naprawdę my dzisiaj rozpoczynamy start do tej kampanii. Oprócz jakiejś krótkiej oceny tego, co się wydarzyło w ostatnią niedzielę, będziemy rozpoczynać taką krótką też siłą rzeczy debatę, w jakiej formule pójdziemy w tych wyborach, ale dzisiaj będziemy też... Ale dzisiaj zapadnie decyzja, dzisiaj nie zapadnie decyzja, dlatego mówię, że rozpoczniemy taką krótką dość decyzję, bo nie ma czasu na... Znaczy rozpoczniemy dyskusję krótką, bo nie ma czasu na dłuższą. Nie ma czasu, to może warto podjąć decyzję. Na pewno w czerwcu, w przeciągu 3 tygodni taka decyzja ostateczna będzie, ale my dzisiaj będziemy przedstawiali tezy programowe w tych wyborach. Oddajmy głos. Tylko jedno zdanie, że nie będę mówił o programie w tym momencie. Bo cały czas pytamy o termin wyboru, więc chciałabym nie zgubić tego wątku. Punktem pierwszym będzie deklaracja światopoglądowo-ideowa, no, żeby przeciąć te dywagacje, które no, zaburzyły w pewnym sensie tą kampanię ostatnią, bo mało było o sprawach europejskich, a najwięcej i co będzie w tej deklaracji? Światopoglądowej. No będzie pokazanie, jakim ugrupowaniem byliśmy, jesteśmy chrześcijańsko-demokratycznym. Sprawy wartości chrześcijańskich zawsze dla nas stały na pierwszym miejscu i to można zobaczyć w głosowaniach w ostatnich miesiącach. Tak, a czy będą jakieś konkretne sformułowania w tej deklaracji, które nie będą pozostawiały pola dla wątpliwości? Nie będą. No my jesteśmy autorem 18 artykułu w Konstytucji, który mówi jednoznacznie, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny i kropka. I to nie pozwala pola żadnego manewru. Bardzo cieszy nas ta deklaracja. To. Myślę, ale to nie deklaracja, to jest artykuł 18, którego autorem jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale co, się trochę dobrze, to wy się w PiS-ie zastanówcie, jak żeście się zachowali w trakcie propozycji w Sejmie o liberalizacji prawa aborcyjnego. To nie proszę panów, teraz Jadwiga Emilewicz. Dziękuję proszę bardzo. Panie minister, 13 października. Ja myślę, że tutaj nie data jest najistotniejsza, tylko ważny jest program i kandydaci i nad tym się powinniśmy skoncentrować. Myślę, że o tym dzisiaj rozmawiamy, powiedział prezes Kaczyński, pan premier Gowin następnego dnia po wyborach, że kampania rozpoczyna się w dniu ogłoszenia wyborów, zwłaszcza jeżeli ona jest, wiemy, że jest nieunikniona i że zaczynamy ją już w tej chwili. Także myślę, że tutaj ta data nie ma. Wiemy, jakie są widełki ordynacyjne, czy to będzie 13 października, czy to będzie początek listopada. Pewnie z perspektywy zarządzania państwem powiedziałabym, że wcześniejsza data ma również znaczenie, bo ona ułatwi pracę nad ustawą budżetową, co nie jest bez znaczenia także, więc jeśli tu pan prezydent będzie brał pod rozwagę i takie czynniki, to warto pewnie i to mieć na względzie. Ale tak jak powiedział pan minister Sasin, najistotniejszym elementem jest to, że obóz Zjednoczonej Prawicy potwierdził, że potrafi skutecznie i dobrze zarządzać, a benefity ze wzrostu gospodarczego czerpią wszyscy Polacy, i ci z dużych miast, i z małych, i średnich, i warto ten mandat przedłużyć bez względu na to, czy to będzie 13 października, czy początek listopada. Grzegorz Długi. O Boże, już chciałem się tutaj, że tak powiem, zaatakować panią minister, benefity, deficyty i tak dalej, ale no nic, nie będziemy szli teraz już w kampanię wyborczą, bo dopiero za parę tygodni. Natomiast po pierwsze chciałem się przeciwstawić twierdzeniom, że będą jakieś wybory, bo cały czas mamy plebiscyty, a nie wybory. Nie liczą się programy, wbrew temu, co pani minister powiedziała, bo jak gdybyśmy spytali przeciwnego wyborcę, to nie będzie wiedział, jakie były programy. Czyli co, Kukiz 15 nie weźmie udziału w plebiscycie? Ja panie proszę, całość polecam, była nastawiona na emocje. W zeszłym tygodniu była nastawiona na emocje, na zarządzanie emocjami. Nie docenia pan Polaków, panie pośle. Przeciętny wyborca został tak, że tak powiem, otoczony tymi emocjami, że nie miał czasu w ogóle się zastanawiać nad programami. I to być może jest błąd, że potem jak się zaczyna mówić merytorycznie o programach, to już nikogo nie interesuje, bo my mówimy o emocjach, o pedofilii, o kościele, wojnach ideologicznych i tak dalej. I o tym była kampania europejska, która w ogóle nie była w Europie. Teraz moje pytanie, czy następna kampania wyborcza będzie na odwrót, czyli o Europie, a nie o Polsce? No zobaczymy. Tak czy inaczej, chyba już przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że jak najmniej merytoryki, jak najwięcej haseł, emocji. To nie jest dobre dla naszej demokracji. I ani słowa o 13 października. 13 października ma zły początek. 13 to ci, którzy tam są przesądni, to pewnie nie lubią. Ale bywa ale też pytanie, szczęśliwa 13. Pytanie dla kogo? Że właśnie... Chyba tutaj, tak jak zresztą moi przedmówcy powiedzieli, sama konkretna data nie ma żadnego znaczenia, czy to będzie tydzień, czy miesiąc, tą, czy w tamtą. Myślę, że dla władzy, która jest na fali wznoszącej, to chyba nie będzie też miało znaczenia, chyba że się coś wydarzy. A wiemy, że emocje rządzą polityką, wobec tego jedno zdarzenie może wszystko zmienić, więc prawdopodobnie o tyle jest jakiś tam pomysł w Prawie i Sprawiedliwości, aby szybciej zrobić te wybory, aby nie pozwolić na to, żeby coś się wydarzyło. Nie wiem co, ale różne rzeczy się mogą zdarzyć. Pani marszałek. Ja uważam, że ta data, jak każda inna, jest w porządku. Tym bardziej, że to jest jesienna kampania, więc początek października daje jeszcze kandydatom i wszystkim szansę prowadzenia kampanii w terenie w czasie dobrej pogody. Złota polska jesień. To jest bardzo dobry czas na prowadzenie kampanii, bo rzeczywiście listopad jest już gorszy, zimno, dzień krótszy. Z punktu widzenia prowadzenia kampanii ten czas jest moim zdaniem bardzo dobry i tutaj Nie mam nic przeciwko 13. Tym bardziej, że tak naprawdę kampania już się zaczęła. Ona się nie było dnia, żeby kampanii nie było, więc cały czas jesteśmy w kampanii. Platforma także ma swoją Radę Krajową w przyszłym tygodniu i dalej prowadzimy kampanię, podsumowujemy poprzednią, wyciągamy wnioski z błędów i tutaj nie ma czasu na zastanawianie się i mówienie taki czy inny termin, tylko cały czas trzeba pracować, więc ta mobilizacja nawet na minutę nie przestaje działać. Pan minister Sałek, czy prezydent skłania się w kierunku którejś daty bardziej, innej mniej? Ja może powiem, że takie stare polskie przysłowie wyborcze to mówi, że dzień po wyborach zaczynają się następne wybory. A co już powiedziała pani minister Emilewicz. Tak, ale cytując ja zresztą tylko... innych. Nie mówię tylko o tej specyficznej sytuacji czasowej, którą będziemy mieli w przeciągu najbliższych miesięcy, ale ogólnie jest taka, można powiedzieć, zasada. Rzeczywiście wybory będą odbywać się na jesieni. Co do daty konkretnej, to nie ma jeszcze w tym momencie decyzji. Natomiast ten slot czasowy, w którym wybory do Parlamentu Polskiego mają się odbyć, to jest właśnie od połowy października do połowy listopada i tak na dobrą sprawę i na kampanię i na przygotowanie do wyborów dla partii politycznych można powiedzieć zostało bardzo mało czasu i te ruchy, które są w tym momencie wykonywane za tydzień Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, dzisiaj PSL-u, no jednak świadczą o tym, że ta kampania, czy ten termin będzie listopadowy, czy październikowy, jednak będzie bardzo krótka, bo proszę pamiętać, że jeszcze mamy wakacje, które, no można powiedzieć, w części na pewno będzie spowolniona. No właśnie, ale już były takie przypadki, była kampania na plażach. Nie wiem, czy ona jest skuteczna. Nie wiem, czy a jest może skuteczna. Ale pewnie tabloidy też będą jakąś kampanię śledzić na plaży, znając polską prasę codzienną w wakacje, więc tak to może wyglądać. Tak jak powiedziałem, co do jeszcze tego, tutaj poseł Długi mówił o tym, że ta kampania nie była merytoryczna od strony, mówił o kampanii europejskiej, od strony programowej. No rzeczywiście tak było, że w tej kampanii do Parlamentu Europejskiego było dużo emocji, natomiast no, jednocześnie no, wszystkie partie jednak jakieś propozycje programowe przedstawiły, zarówno Prawo i Sprawiedliwość pokazało swoją deklarację programową i te kilka punktów, także Koalicja Europejska, więc ten element i pierwiastek związany z taką stricte dyskusją europejską. Powiedział, że też... A Kukiz 15 też przedstawił deklarację. Też przedstawił, ale tak? Ja powiedziałem tak, że Kukiz też przedstawił. No tylko ona jakoś nie znalazła poparcia u Polaków. No to, stąd takie, może takie rozżalenie takie życie. Posła Długiego. Wszystko w ręku, to mógł decydować. No, nie. Dobrze, Polacy pan minister dokończy pan za chwilę. No bo ja już skończyłem. A, dobrze. Panie ministrze, ponieważ takie są... Co mam powiedzieć? Takie są przymiarki, przegrupowania. Czy państwo będą się starali też powiększyć Zjednoczoną Prawicę albo osobowo, albo jakieś... osobowo, nie wiem, czy to jest dobre słowo, o jakieś osoby, na przykład z Konfederacji, albo z Kukiz 15, czy też Biedronia. Na pewno będziemy starali się powiększyć grono wyborców, które na nas głosowało. Głosowało na nas ponad 6 milionów Polaków, tych 6 milionów 200 chyba z tego, co pamiętam, Polaków. Ja myślę, że nie o osoby chodzi tak naprawdę, a propozycje, realne propozycje, które chcemy przed tymi jeszcze wyborami pokazać po co chcemy tak naprawdę te wybory wygrać, bo my nikt nie chcemy wygrywać po to, żeby... A czy będą jakieś nowe propozycje, na przykład z zakresu polityki społecznej? Poczekajmy, będziemy na ten temat dyskutujemy cały czas i będziemy dyskutować, ale ja przypomnę, że jeszcze część propozycji jest przed nami, bo one zostały zapowiedziane, ale będą realizowane dopiero w najbliższym czasie, jak chociażby obniżenie podatku PIT dla tych wszystkich, którzy dzisiaj płacą 18% podatek, będą płacić 17%. To jest również kwestia zerowego PIT-u dla młodych i chcemy rzeczywiście, na pewno będziemy chcieli poszerzyć naszą ofertę. Z obniżonym progiem, panie ministrze, jak to będzie? Bo trwa dyskusja na ten temat. Czy będzie z obniżonym progiem, czyli do 40 kilku tysięcy? Nie, panie Rato, z tego, co wszyscy mogliśmy usłyszeć, pan premier bardzo wyraźnie mówił, że to będzie obniżenie po prostu tej stawki 18% na 17% i nic mi nie wiadomo, abyśmy mieli tutaj modyfikować tą propozycję. I podobnie jak PIT dla młodych, chcemy, żeby rzeczywiście on bardzo szeroko objął tych młodych ludzi przed 26 rokiem życia, którzy pracują dzisiaj, zaczynają swoją aktywność zawodową, żeby taki bonus w postaci no, zerowego PIT-u, czyli mówiąc inaczej, niepłacenia podatku dochodowego, żeby ich to będzie... zostawiacie ich bonus. Pieniądze, to nie jest bonus. No, ale no, to jest zachęta, to jest bardzo wyraźna zachęta dla rynku pracy, dla tych najmłodszych. Skoro już pan minister zaczął o tym mówić, czy ten zerowy PIT będzie dla wszystkich młodych do 26 roku dla wszystkich życia? Tych, którzy będą pracują w oparciu o pracę, którą świadczą. Czyli z tego, co mi wiadomo, jeśli chodzi o umowę o dzieło, także? Tak, była szeroko formułowana ta oferta. Chociaż dyskusje na ten temat trwają, ale, mamy świadomość też, szanowni państwo, mamy świadomość, że dzisiaj bardzo wiele osób, znaczy taka tradycyjna umowa o pracę często rzeczywiście nie jest czymś, co jest najpowszechniejszą formą zatrudnienia dla młodych ludzi. Tak jest. Chcielibyśmy, żeby było inaczej. Chcielibyśmy, żeby rzeczywiście umowa o pracę była najczęściej stosowanym dokumentem zawierającym, czy zawieranym przez pracodawcę i pracobiorcę, ale szczególnie wśród młodych popularne są również te inne formy i nie chcielibyśmy ich pewnie wykluczać. Będziemy w najbliższym czasie te decyzje podejmować. Naszą intencją jest, żeby ludzie młodzi w Polsce dostali rzeczywiście swoją szansę na taki dobry rozbieg swojej kariery zawodowej. Przypomnę, że również 500+ na pierwsze dziecko to jest projekt, który jest co prawda już przyjęty, ale jeszcze nie wystartował. On wystartuje od lipca. Będziemy mieli też pewnie inne nowe propozycje i będziemy mieli propozycje również na następną kadencję, bo my chcemy rządzić nie po to, żeby przedłużyć tylko naszą władzę dla władzy, ale chcemy rządzić po to, żeby również w następnej kadencji dobre projekty dla Polaków realizować. Chciałbym, żeby pani minister dopowiedziała, bo tutaj wtrąciła, że to nie jest jeszcze przesądzone, bo były różne propozycje, a prasa rozpisuje się o tym, że właśnie jest dwugłos. Minister Czerwińska miała inną koncepcję ma pan premier i w ogóle kancelaria premiera. Czy tak? Ja by uczestniczyłam w jednej dyskusji na temat tego, jak ma wyglądać realizacja zerowego PIT-u i myślę, że to nie ma żadnego dwugłosu, tylko trwają obliczenia po prostu, ale także trwają obliczenia, które to nie tylko wynika, one wynikają nie tylko z tego, na co nas stać, ale przede wszystkim z racjonalności instrumentu. Oczywiście to ma być bardzo wyraźny bodziec, bo przypomnę bardzo dobrą daną, którą mieliśmy bodaj 2 tygodnie temu. 116 tysięcy Polaków wyjechało z Wysp Brytyjskich po statystykach ubiegłego roku, większość z nich wraca do Polski. I my tymi zachętami chcemy stworzyć realne warunki do tego, aby ci, którzy na rynek pracy wchodzą w Polsce, nie zastanawiali się, czy przypadkiem nie będzie im lepiej rozwojowo realizować się poza granicami Polski, tylko aby zostać tutaj. Ale jednocześnie nie chcielibyśmy, bo wiemy, znamy kreatywność Polaków, nie chcielibyśmy, aby za sprawą tego rozwiązania wydarzyła się taka historia, że najlepiej zarabiającymi Polakami będą ci do 26 roku życia i nie będzie to bynajmniej wynikało z ich realnego wpływu na konto. Przedsiębiorcy wiedzą na pewno, o czym mówię. Więc tutaj na pewno rozmawialiśmy, że być może w PIT-ie zero będzie kwestia limitowania wynagrodzenia, o jakim mówimy, po to, aby nie tworzyć, tak jak mówię, no, patologicznych sytuacji. Więc tutaj jakby tego typu dyskusja trwa, a to nie jest żaden dwugłos, tylko realizacja tak naprawdę, w jaki sposób skutecznie zrealizować. Dzisiaj nasza dyskusja, tak, bardzo się tematy przemykają. Przychody podatkowe, więc zmienić próg podatkowy, proste rozwiązanie dla wszystkich, bez dyskusji o tym, czy to jest sprawiedliwe, czy nie. Tak się dzieje, panie pośle, że realnie obniża podatki rząd obozu zjednoczonego. Zgoda, ale dobrze, czyli te 17% to jest... To znaczy jeszcze pan żadnego podatku nie obniżył dopiero może. Ale kilka wprowadził. Ale właśnie. 5%. To obniżenie, właśnie, rozumiem, że... Proszę państwa, niski CIT. Troszkę porządku. Czyli 17%, gdyby to zostało wprowadzone, to państwo temu przyklasną, rozumiem? Z zastrzeżeniem, że Kukiz 15 by chciał, nie wiem, do 15, tak? Znaczy my byśmy chcieli przede wszystkim, żeby próg podatkowy był podniesiony, bo to by racjonalizowało cały mechanizm i przede wszystkim by zachęcało do pracy. My w tej chwili mamy duży problem braku rąk do pracy. Dobrze, Jarosław Kalinowski, 17%. Ja uważam, że każde obniżanie podatków jest dobrym kierunkiem, zwłaszcza w sytuacji, no, kiedy koniunkturę mamy, co tu dużo mówić, dość dobrą, ale trzeba przewidywać, że w przyszłości może być różnie, no więc zachęty trzeba tworzyć, a młodzi ludzie, no, są szczególną kategorią, także tutaj akurat nie będę polemizował, natomiast chciałbym, żeby wszystkich jednak, gdyby to ode mnie zależało, objąć, jeżeli już mówimy o pewnym przywileju dla tej kategorii wiekowej. Natomiast dla nas, skoro mówimy o programie, priorytetem pozostaje emerytura bez podatków, ale też 500+, który wiadomo, czy jego jest autorstwa, ale myśmy to popierali od początku. Będziemy proponowali modyfikacje, żeby objąć tym świadczeniem już nie dzieci, a młodzież uczącą się, no bo są tak czy inaczej na utrzymaniu rodziny, także to jest jedna z propozycji, które dzisiaj było będą logiczne, zaproponowane. Gdyby do ukończenia studiów, tak jak w przypadku innych świadczeń, to jest na przykład świadczeń emerytalnych. To już mówimy o szczegółach, prawda? Natomiast najważniejsza jest ta idea, żeby młodzież uczącą się na utrzymaniu rodziców, tak czy inaczej, również tym świadczeniem objąć. I to jest kolejna nasza propozycja. Zapraszam na krakowski rynek, tam bez tej młodzieży uczącej się rynek by po prostu zbankrutował. Większość ludzi, którzy tam pracują, to właśnie studenci. Panie pośle, to na krakowskim rynku dzisiaj trudno usłyszeć język polski, więc... Ja mówię o pracujących. Małgorzata Kidawa-Błońska, skoro już zaczęliśmy mówić o tych podatkach, to proszę. Ponieważ w ostatniej kadencji tych podatków w Polsce przybyło, to bardzo cieszy mnie propozycja, że jakiś podatek może być mniejszy. Natomiast sam państwo powiedzieli, że jeszcze trzeba to uszczegółowić, żebyśmy wiedzieli, jak szeroką grupę to... tak szerokiej grupy będzie to dotyczyło. Mówiła pani minister o tych Polakach, którzy wracają z Wysp Brytyjskich, ale tak naprawdę oni wracają w poczuciu zagrożenia Brexitem. Nie wiedzą, jak ich tam sytuacja będzie wyglądała. I to jest dla wielu Polaków mieszkających na Wyspach problem. Więc tak dla o tym trzeba pani. Nie wracają, to jest, tak jest tu świetnie, tylko czują, chcą mieć poczucie bezpieczeństwa. Ja muszę jednak ad vocem. Dlatego, że po pierwsze nie musieliby wybierać Polski jako miejsce powrotu. Mogliby wybrać inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. A wybierają Polskę. To po pierwsze. Po drugie, 4 tygodnie temu w Londynie zorganizowałam targi pracy. Ponad 1000 Polaków. Absolwenci Cambridge, Oxfordu. Ja się nie dziwię, że to jest wracać, ta populacja, która nie mają pewności, co będzie dalej. To jest zupełnie naturalne zachowanie. Ale to dlatego również, że słysząc oferty pracy od pracodawców, którzy byli tam ze mną, mamy ponad 100 aplikacji w jednej z globalnych korporacji działającej prawda, w Polsce informatycznej. Czy brakuje rąk do pracy. W Polsce dzisiaj brakuje są dobre warunki do życia, pani poseł. I brakuje to jest przede wszystkim rąk do pracy, a warunki znaczy może kiedyś. Ja bym chciała, żebyśmy jednak wrócili do rozliczeń powyborczych, ponieważ bardzo skaczemy po tematach. Pani redaktor, bo jednak naprawdę nie można pozostawić bez komentarza tego fałszywego komunikatu pani marszałek o tym, jakoby wzrastały w Polsce podatki w czasie tej kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nie, pani marszałek. Obiektywny miernik, jak to na który dzień wypada dzień wolności podatkowej w Polsce w ciągu rządów Prawa i Sprawiedliwości znacząco wcześniej. Przesunął się o miesiąc. Czyli tak naprawdę globalnie podatki w Polsce są niższe niż za rządów PO-PSL. Szczególnie odczuwają to w tej chwili przedsiębiorcy rzeczywiście, którzy płacą, jeśli chodzi o podatek CIT, rekordowo niski podatek, bo obniżyliśmy go rzeczywiście od z tego poziomu 19% najpierw na 5%, a obecnie na 9%, więc mówimy. No, VAT-ie to już proponowałbym, żebyście państwo nie mówili, bo to wy podnieśliście tą stawkę VAT-u. Więc to wprowadziliście przejrzystą regułę, kiedy ten podatek... Państwo, chciałabym powrócić do wyboru, a wcześniej wypowie się jeszcze pan... Ostatnie zdanie. Jeśli Platforma Obywatelska zamierza twierdzić w przestrzeni publicznej, że w Polsce dzisiaj nie żyje się lepiej niż pod rządami Platformy Obywatelskiej, to jest to tak samo fałszywe, jak mówienie, że Polska jest dzisiaj jakąś dyktaturą, czy stacza się do autorytaryzmu. No, państwo tworzycie alternatywną rzeczywistość. Polacy tego nie kupują. Nie, żyje się Polakom naprawdę na znacznie wyższym poziomie, polskim rodzinom, które otrzymają 500+, polskim emerytom. Żyjecie, tworzycie alternatywną rzeczywistość. Ludzie tego nie kupują, co pokazali w tych ostatnich wyborach. Drodzy państwo, teraz pan minister Sałek o propozycjach podatkowych. Ja tylko odniosę się, podsumowując tą dyskusję, tak, która tutaj... Takie szczęście, że zawsze do głosu nie chcemy dopuścić, no ale tam... Pan jest u nas pierwszy raz, tak. Bardzo nam miło, ale tu się tak zdarza, niestety. A ponieważ jest dziś Dzień Dziecka, to pozwolę sobie na uwagę, że czasem z dorosłych wychodzą dzieci. I tyle na ten temat. I to nie jest jeszcze najgorsze. Ale szczerość pełna, tutaj to jest różnie. Czysta. Ale piaskownica zdarza się tam i tu. Przechodząc do wypowiedzi, to ja powiem w ten sposób, że te podatki, jeśli one oczywiście będą niższe, no to będzie bardzo dobrze i w tym kierunku powinien rząd działać, tym bardziej, że te przygotowywane obliczenia i te szacunki i te estymacje, no jednak dają szansę na to i kondycja gospodarcza w kraju na to, że te podatki mogą być niższe. Natomiast jeśli chodzi o to, ażeby zachęcać do tego, ażeby sprowadzać młodych Polaków i ogólnie polskie rodziny z tej emigracji, która odbyła się po wejściu do Unii Europejskiej, do Polski, no to jest bardzo ważny temat, dlatego że to jest ogromna ilość ludzi, którzy dysponują pewnym potencjałem, już mają wychowane dzieci. Jest to, w zasadzie no, przyczyniają się do wzrostu PKB w innych krajach, a powinni tutaj do Polski wrócić i dobrze, żeby wrócili do Polski, do tego, żeby tutaj tworzyć gospodarkę i wpływać na polski PKB, co jest szalenie istotne i te inicjatywy są bardzo cenne, bo im więcej ich wróci do kraju, tym stopa życia w Polsce też będzie się poprawiać, będą wpływać na wzrost gospodarczy w Polsce. Jeszcze chciałam wrócić na moment do wyborów. Bardzo proszę. Wyjechało, panie, przyjeżdża. Proszę. To, że z Wielkiej Brytanii trochę wróciło, nie oznacza, że ogólnie wypływ młodzieży. No, oczywiście na razie wypływ że... jest dużo większy. Przepraszam. Tracimy. Małgorzata Kidawa-Błońska i pytanie o Radę Krajową. I przyszłość Grzegorza Schetyny. Wczoraj powiedział w Trójce, że nie podda się pod głosowanie, nie poprosi o wotum zaufania. Czy Grzegorz Schetyna sprawdził się jako przywódca i czy Koalicja Europejska odniosła sukces? Jak pani to widzi po kilku dniach od wyborów? Wynik, który uzyskała Koalicja Obywatelska, moim zdaniem jest bardzo dobry. Te 38 i prawie 39% jest bardzo dobry wynik. Liczyliśmy na lepsze, to znaczy liczyliśmy, że ten wynik da nam zwycięstwo. Bardzo dobra frekwencja w Polsce. To także pokazuje, że są jeszcze pokłady osób, do których nie dotarliśmy i moglibyśmy ich przekonywać do wzięcia udziału w głosowaniach. Jesteśmy w czasie kampanii wyborczej i musimy tę kampanię zająć się kampanią wyborczą, a nie problemami przywództwa w Platformie czy w koalicji. Musimy od każdego dnia pracować, więc zajmiemy się w tej chwili kampanią. Na pewno na Krajowej Radzie będzie podsumowanie, będziemy jeszcze mieli zarząd Platformy. Tych wszystkich spotkań nie było, ale my jesteśmy w czasie kampanii. Oczywiście są różne oceny i każdy może pokazać, co było dobrego, co złego, ale teraz zajmujemy się nie sobą jako formacją, tylko wyborami. Ale to jest bardzo ważne i to zajmowanie się sobą nie służy tylko temu, żeby zajmować się sobą, ale żeby uzyskać chyba jakiś, żeby być bardziej skutecznym w przyszłości. Dlatego mówię, zarząd krajowy będziemy rozmawiali i każdy z nas przedstawi swoje stanowisko, Rada Krajowa i po Radzie Krajowej bardzo jasny sygnał, w jakim kierunku idzie Platforma, a liczę, że Koalicja Europejska, czy koalicja, czy wspólne startowanie w wyborach będzie się sprawdzi i że będziemy dalej razem wspólnie pracowali, bo to ma sens. Naprawdę to ma sens i wydaje mi się, że poszerzenie i otwarcie oferty na inne środowiska także powinno mieć miejsce. Jarosław Kalinowski, czy państwo są summa summarum zadowoleni z efektu swojej współpracy z ugrupowaniami tworzącymi Koalicję Europejską? Gdybyśmy mieli 4 mandaty, a to było o włos naprawdę, to bym powiedział, że odnieśliśmy wielki sukces w tych uwarunkowaniach. W tych uwarunkowaniach, w jakich ta kampania się odbywała i te wybory. Mamy 3 i to jest sukces. Sukces nasz, ale uważam, że te 38%, o których była przed chwilą mowa, to jest więcej niż jakiekolwiek sondaże nam wskazywały. Natomiast oczywiście 7 punktów więcej dla Prawa i Sprawiedliwości. To jest wyraźne zwycięstwo w tych wyborach. Mając instrumenty olbrzymie w swoich rękach od budżetu 20 miliardów przeznaczonych na kampanię wprost, telewizja publiczna, która była takim pasem propagandowym, co tu dużo mówić, ale jednak skutecznie to PiS zrobił. Potrafił zrobić coś nieprawdopodobnego, to trzeba też powiedzieć. Podwoić obecność przy urnach wyborczych swojego elektoratu, zwłaszcza w tej Polsce lokalnej, no to jest naprawdę wyczyn nie lada. No i stąd to bardzo wyraźne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Tak, że się nastraszyli elektorat. Proszę Państwa, ponieważ zobowiązałam się do zadania tego pytania, bo mam takie sygnały, że nawet słuchaczom nie podoba się to, że nie wszyscy, na których oddali głosy, że tak powiem, w dużej liczbie bardzo, nie wchodzą do parlamentu. Czy może warto pomyśleć o tym, czy ta ordynacja jest najlepszą z możliwych? Ja tylko no oczywiście dziękując za głosy, chcę jak gdyby na swoim przykładzie pokazać sukces PSL-u. Frekwencja podwoiła się w tych wyborach w stosunku do tego, co mieliśmy 5 lat temu. Ja miałem 5 lat temu 35 tysięcy głosów oddanych na mnie osobiście, a teraz miałem 105, czyli trzykrotnie. Czyli widać, że ta koalicja PSL-owi służyła. Ja myślę, że w ogóle te wybory były wyjątkowymi wyborami, bo po pierwsze myślę, że myśmy jako obóz Zjednoczonej Prawicy po pierwsze udowodniliśmy, że nieprawdą jest, że wyczerpaliśmy rezerwuar poparcia, bo zwiększyliśmy także liczbę osób, które na nas głosują. To oznacza, że jeszcze ciągle praca, tak jak powiedział wcześniej pan minister Sasin, do wykonania przed jesienią przed nami. Na pewno będziemy rozmawiać z mieszkańcami miast i tych dużych, i tych średnich, i to jest z całą pewnością to będzie jedno z ważniejszych tematów. Czy ordynacja? Widzimy ordynacja niemiecka, która sprawia, że każde z ugrupowań, które dostanie bez względu, bezprogowa, dostanie bez względu na to, ile głosów uzyska, to ma swojego reprezentanta. No ja przypomnę, myśmy, korekta ordynacji wyborczej, nie tylko do Parlamentu Europejskiego, została wykonana w Polsce po 89 roku, no bo stoimy, zawsze kładziemy na szali funkcjonalność, efektywność demokracji, na drugiej szali mając jej pełną reprezentatywność. I wydaje się, że ta ordynacja, ona spełnia swoją swoją rolę i swoje funkcje. Dzisiaj ona mobilizuje, pewnie zmobilizowała także opozycję do tego, aby zawrzeć szyki i zawiązać koalicję. Przestrzelone, jak widzimy, dość mocno propozycje programowe. Ale dla tak zwanego zwykłego człowieka coś jest nie tak, kiedy widzi, że ktoś ma 40 tysięcy głosów i wchodzi do europarlamentu, ale a ktoś ma ponad 100 tysięcy, nie wchodzi. To no jest... ale jednak jest przedstawicielem proporcje. Takiej, a nie innej. To proporcje są... w poszczególnych okręgach, to jest różna liczba wyborców. Pamiętajmy. Ja chciałem powiedzieć, chciałem przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość proponowało tutaj korekty tej ordynacji wyborczej, bo rzeczywiście ta ordynacja do Parlamentu Europejskiego, no ona powoduje dokładnie takie sytuacje, jakie pani mówi. No ona w skrajnym przypadku, takiego przypadku teraz nie była, ale w skrajnym przypadku przy niskiej frekwencji w którymś z okręgów wyborczych może spowodować, że on nawet nie będzie miał ani jednego swojego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim. Ani jeden eurodeputowany może być niewybrany przy tej ordynacji z tego okręgu, więc proponowaliśmy tę zmianę, ale jak każda zmiana, każda propozycja ze strony Prawa i Sprawiedliwości została bardzo gwałtownie zaatakowana przez naszych konkurentów z koalicji europejskiej, szeroko pojętej, wtedy jeszcze i nie było. Panie ministrze, chyba coś tutaj pan powinien głosować. Nie, Platforma Obywatelska serdecznie wspierała wasz program. Ale krytykowała. Także też byliśmy bardzo atakowani, więc pewnie czas na tą dyskusję przyjdzie. Natomiast no, zawsze jednak każda ordynacja nie zmieni tego, że wygrywają ci, którzy zdobędą najwięcej głosów jako ugrupowanie. I tego ta fundamentalna zasada przy każdej ordynacji. Ugrupowanie ale ludzie nie. Dwa słowa. Ta ordynacja oczywiście, że jest zła, bo ona jest nieklarowna i przeciętny śmiertelnik nie troszeczkę rozumiem, się denerwuje. Na jakiej zasadzie w jak ogóle to wchodzą działa ci i dlaczego niektóre mandaty pływają i tak dalej. To oczywiście jest bardzo niezrozumiałe. Propozycja, jaką jakiś czas temu Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało przy cichej współpracy Platformy, zmierzała do zabetonowania, do tworzenia tego duopolu, który niestety i tak mamy, jak się okazało. I to była bardzo zła propozycja. Nie otwarto się na inne propozycje, które też były. Natomiast to, że obecna nie działa, to ja dam przykład od nas ze Śląska. Proszę zauważyć, że ludzie nie głosowali znowu na osoby, tylko na jedynki tak zwanej. Ja nie wiem, ile w moich głosów to było dlatego, że jedynka, a na ile było na mnie. I dam najlepszy przykład w postaci dwóch kandydatów czołowych walczących ze sobą obozów. Z jednej strony mieliśmy pana premiera Buzka. Nie z mojej partii, nie moja bajka, ale osoba uznana o ogromnym autorytecie, o dorobku premier, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, osoba powszechnie znana. I z drugiej strony panią Wiśniewską, z całym szacunkiem też o niej, ale jednak jak gdyby nieco inny rodzaj osoby. Wyborcy jednak oceniają to inaczej. Mogę zakrzyczeć. Ale przepraszam, proszę państwa, nic nie słychać, jeśli państwo w ten sposób i do czego zmierzam? Do czego zmierzam, że pani Wiśniewska, która jeszcze jest młodą osobą, jeszcze ma karierę przed sobą, nie zdążyła jeszcze osiągnąć tak wiele i się okazuje, że te osoby mają taką samą mniej więcej ilość głosów. O czym to świadczy? O tym, że wyborcy są świadomi i wybierają świadomie, panie. Wyborcy wybierają, na liście Prawa i Sprawiedliwości było mnóstwo osób zasłużonych. Do czego zmierzam? Wyborcy głosują na jedynkę, bo głosują na te partie. Nie zawsze. Doskonale widać. Nawet przykład pani Łukaciewskiej, która ma dziesiątkę. Nie. Znaczy ja się powiem tak, ja się nie dziwię, panie pośle, mówię do pana posła Długiego, że pan nie odniósł sukcesu w tych wyborach, bo jeśli pan tak traktuje wyborców, jak pan tutaj cały czas prezentuje w swoich wypowiedziach, jako, przepraszam za to, za ciemną masę, która idzie i głosuje. Dobrze. Minister Sałek o ordynacji. Bardzo przepraszam. Których chcą zagłosować, naprawdę. Troszkę porządku, bardzo państwa. Proszę, minister Paweł Sałek. Ta ordynacja, która w tym momencie funkcjonuje w Polsce, jeśli chodzi o Parlament Europejski, no to może nie mówimy o ordynacji, tylko o sposobie liczenia głosów, tak bo to trzeba to powiedzieć, bo metoda tak liczenia głosów dla Parlamentu Krajowego to jest DONT, tak? A jeśli chodzi o Parlament Europejski, to jest DONT, gdzie mamy, przepraszam, tak powiem, pełną kładkę metody Neymeyera. I to powoduje... Teraz już ludzie nic nie ale nie, ja tylko powiem, to powoduje, że te mandaty to są tak zwane metody, mandaty chodzące. I one, ktoś wieczorem w niedzielę po zamknięciu lokali wyborczych jest posłem, a rano już nie jest, a równie dobrze może być w poniedziałek po południu. I tak było. I taka jest charakterystyka. Natomiast oczywiście no, ta ordynacja, albo raczej metoda liczenia głosów ma wady i zalety, może trzeba by się zastanowić nad metodą przeliczania tych głosów. Natomiast chodzi też o pewną reprezentację. No zauważmy, że jeśli by doszło do tego, żeby na przykład przykładowo było bezpośrednie liczone głosy, no to stolica, Warszawa, ogromna ilość mieszkańców, no nijak się będzie miała do okręgu wyborczego, do województwa, powiedzmy w południowej, przepraszam, w północnej części Polski. Więc no tutaj zawsze zdania uczonych w tym temacie są podzielone, ale co jeszcze co do wyborów, no to ja chciałem w imieniu pana prezydenta też powiedzieć, że pan prezydent dziękuję za tą wielką frekwencję, bo ona była bardzo duża i historyczna, jeśli chodziło o wybory do Parlamentu Europejskiego. Była bardzo duża w ogóle w Europie. Ta frekwencja, ona była bardzo duża na terenach wiejskich, powiatowych, mówię tutaj bardzo pozytywnie w sensie polskiej prowincji, co też pokazało pewną motywację i dojrzałość osób, które tam mieszkają na terenach wiejskich. I ten sondaż, który się odbył w niedzielę 26 maja, on był najlepszym sondażem, który po prostu zweryfikował, jakie są rzeczywiście preferencje wyborcze. I na koniec już pani redaktor, trzeba powiedzieć, bo chyba w przestrzeni publicznej mi tego zabrakło, ale trzeba ogromne podziękowania złożyć dla Krajowego Biura Wyborczego i dla Państwowej Komisji Wyborczej za sprawne, aktywne, dobre przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. A proszę pamiętać, że jeszcze na terenach, gdzie występowała powódź podtopienia, to nie było łatwe ze względu na to, że było zagrożenie albo nawet zdarzały się sytuacje przenoszenia komisji lokali wyborczych. Także wielkie podziękowania dla Państwowej Komisji Wyborczej, a szczególnie dla Krajowego Biura Wyborczego. To jeszcze jedno słówko o ordynacji pani marszałek, bo zdaje się, że nie zabrała jeszcze głosu. Ja chciałam jeszcze odnieść się do tego, co powiedział pan poseł Długi. Ja widzę, że Polacy jednak świadomie głosują i szukają konkretnych osób na listach. Oczywiście był taki czas, kiedy ta świadomość była mniejsza i jedynka była pewna swojego mandatu. I rzeczywiście jest zawsze to w jakiś sposób procentowane, ale jeżeli popatrzymy, przeanalizujemy wyniki na poszczególnych listach, naprawdę ludzie szukają konkretnych osób. Wielka nie przeszła. W tych wyborach nie zawsze miała pierwszy mandat, który brała. Gdzie tak. Nie przeszła? Były takie wybory, że nie przychodziła. Naprawdę ludzie świadomie zaczynają głosować i tak ważna jest praca kandydatów w terenie, żeby ich poznać, żeby mogli z ludźmi rozmawiać. Skończyło się już takie bezmyślne, że jedynka głosuje na dane ugrupowanie. Ludzie chcą wiedzieć, na kogo głosują i chcą wiedzieć, za kogo biorą odpowiedzialność. Natomiast ważne jest to, żeby do wyborów do Europarlamentu każdy region był reprezentowany, więc rzeczywiście, gdyby tylko wielkość głosów oddanych na poszczególne osoby gwarantowała to, byłyby regiony, które by nie miały swoich reprezentantów. Poza tym są regiony takie jak Warszawa, gdzie głosujących jest zdecydowanie większa niż w mniejszych regionach. Więc tutaj trzeba brać pod uwagę to, żeby każda część naszego kraju była reprezentowana. Teraz pytanie do państwa ministrów. Kiedy opinia publiczna pozna nazwiska nowych ministrów i czy prawdą jest, że zaprzysiężenie rządu może nastąpić 4 czerwca, co budzi pewne emocje, Jacek Sasin. Tylko bardzo proszę spojrzeć na zegarek, zobaczyć, jak nas to dużo i mówić krótko i węzłowato. Najprostsza odpowiedź jest taka, że opinia publiczna pozna nazwiska nowych kandydatów wtedy, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki je publicznie ogłosi. A kiedy będzie zaprzysiężenie, no to jest znowu pytanie do pana ministra Sałka, który reprezentuje tutaj pana prezydenta, bo to pan prezydent, przypomnę, wręcza nominacje ministerialne, więc tutaj rola pana prezydenta jest absolutnie kluczowa. Ma pan jakieś wieści, czy tylko formułkę? Pani redaktor, skłamałbym, gdybym powiedział, że nie mam wieści, natomiast, że nie mam wiedzy, natomiast naprawdę, jest pewna zasada, której się jednak musimy trzymać, że o zmianach w rządzie 4 czerwca jest prawdopodobny? Nie wiem. No pewnie prawdopodobna jest każda data. Pani minister Emilewicz. Ponieważ do końca przyszłego tygodnia, przypomnę, ministrowie, którzy zostali wybrani do Europarlamentu, muszą rozstać się ze swoimi funkcjami rządowymi, żeby zachować ten mandat europarlamentarny, a po to kandydowali, pani żeby być europarlamentarzystami. Pani minister Emilewicz. 5 dni mamy w ten. Dlatego pytam o ten 4 czerwca, że zdaniem opozycji ma być to próba odwrócenia uwagi mediów od gdańskich obchodów rocznicy wyborów sprzed 30 lat. Pan premier na pewno przedstawi tę kandydaturę niezwłocznie, a pan prezydent zdecyduje o tym, kiedy zaprzysięży nowy gabinet. Każda data w tym 5 dniach jest dobra. 4 czerwca nie jest złą datą. Świętujemy 30-lecie wyborów, kiedy Polacy jednoznacznie dali, wystawili czerwoną kartkę poprzednikom, poprzedniemu ustrojowi, powiedzieli, że oczekiwania na zmianę i warto... Coś się dzieje w Senacie? Są obchody, oczywiście, oficjalne w Senacie. Ale pani marszałek, szanowni państwo, no te wybory w 1989 roku były stuprocentowo wolne w tym obszarze senackim, więc tak naprawdę, no jeśli mamy świętować wolne wybory, 30. rocznicę wolnych wyborów, to Senat jest absolutnie najlepszym miejscem, żeby te obchody pan tam profesor, skoncentrować. I pan nie premier, najgorszym, pan, ale pan nie ma premier, przeszkód, żeby rozszerzyć pan, chyba pan premier Mateusz Morawiecki będzie w tych uroczystościach w Senacie w pełni uczestniczył. Chcemy rzeczywiście przypomnieć tą historyczną datę, bo to jest ważna data w polskiej historii. Jakaś przykrywka to jest ten 4 czerwca, gdyby to się okazało prawdą? Panie redaktorze, to jest bardzo dobra data, tak jak każda inna w tym tygodniu. Gdyby to był 4 czerwca na rekonstrukcję po tych wyborach, to jest mocne potwierdzenie. Mocne potwierdzenie mandatu dla tego i mocne rządu. Potwierdzenie, że mamy w Polsce demokrację, Jarosław która się Kalinowski rodziła właśnie... Zaraz jak się tłumaczycie z tego 4 czerwca? Zaraz jak Jacek Soska kiedyś powiedział, co on zrobi... Pięścia i tak dalej, nie. Dobrze, to proszę mówić. No oczywiście, że historycznie pamiętamy, że Senat był wybrany w 100% w wolnych wyborach, ale to też historycznie to Sejm i koalicja, która tam została po wyborach zawarta, rozstrzygnął, że się przemiany rozpoczęły i rząd Mazowieckiego powstał. Także ja bym nie dzielił tamtych wyborów na senackie, sejmowe. Te wybory i wyborcy zdecydowali rzeczywiście, że w Polsce, tak jak to Joanna Szczepkowska powiedziała, 4 czerwca skończył się komunizm. I dobrze by było, żebyśmy wszyscy razem to świętowali i nie dzielili, że kto tam gdzieś w jakimś w Senacie. Dobrze by było, żeby w takim dniu, żebyśmy byli wszyscy razem. No ale zgadzamy się, ale ja pani nie przerywałem, pani minister. Dobrze, teraz Jarosław Kalinowski mówi. Tak miła. Bardzo ale, przepraszam. No proszę bardzo. No, ale do tej pory nie. Ale państwo, naprawdę znowu państwo mruczą jak w rycerzach okrągłego jest pani stołu. Bardzo miła, jak stosuje pani reguły. Nie próbuje pani nadużywać. To jest rozmowa, dobrze. Jest stanowiska. No, dobrze, dobrze, pani dobrze, dobrze. To do siebie proszę odnieść. Natomiast to, że 4 czerwca będzie prawdopodobnie zaprzysiężenie nowego składu czy nowych ministrów. No nie dziwmy się, mówiliśmy w punkcie pierwszym dzisiejszego spotkania, że kampania wyborcza trwa. No więc jeżeli wiadomo było, że 4 czerwca w Gdańsku no jest w jakiś sposób przyporządkowane do tej strony opozycyjnej, no to strona rządowa musi jakąś przeciwwagę zrobić i tak po prostu będzie niestety. Ale co państwo będą robić 4 czerwca? Przepraszam. Że no, strona, to jest smutne, że strona opozycyjna tak to zaplanowała, że 4 czerwca ma sobie zrobić swoją partyjną imprezę z Donaldem Tuskiem na czele. No, ale jeszcze niedawno mówiliście, zapowiadał, że 4 czerwca który zapowiadał i zapowiada, że ten 4 czerwca ma być początkiem też jakiejś inicjatywy politycznej. No, to mamy pani marszałek, oczekiwanie, że nasza formacja będzie uczestniczyć w imprezie politycznej Donalda Tuska. Nie lubię podnosić wątków feministycznych, ale czy mógłby pan dać się wypowiedzieć kobiecie? O tym, że 4 czerwca to jest bardzo ważna data, wiemy wszyscy i samorządowcy postanowili zorganizować organizacje społeczne uroczystości w Gdańsku. Gdańsk jest wspaniałym miastem i to dobre miejsce, żeby to zorganizować. Będzie bardzo wiele imprez różnych. Będzie także Donald Tusk, ale Donald Tusk, jak każdy inny obywatel naszego kraju, ma prawo być na takich uroczystościach, a że jego głos jest słuchany częściej chętniej niż głosy innych osób, trudno się dziwić. No, no. Tydzień przed wyborami, 2 tygodnie przed wyborami. Ale pani minister, naprawdę na miłość boską. No. To jest agent PiS-u. No dobrze, ale proszę, mówimy, że to ma być święto i rozmawiamy o tym, że to ma być święto, więc część Polaków, bardzo dużo młodych ludzi, organizacje pozarządowe organizują wspólne świętowanie w Gdańsku. Mnie to bardzo cieszy, że właśnie ludzie poza instytucjonalnie postanowili te święta zorganizować i to jest taki chyba dobry objaw. I w ogóle Platforma nie ma Ale proszę powiedzieć szczerze, pani marszałek. No ale to a gdyby, panie ministrze, no, powiedzmy wprost, panie ministrze, będę dzwonić na pana. Wszystko, co nie jest pisowskie, jest partyjne, według pana, prawda? Nie. No ale pani marszałek, panie ministrze, naprawdę. No, w tym przypadku tak jest. Łaskawości pozwoli mi pan zadać pytanie. Dziękuję. Czy gdyby były państwowe uroczystości nie tylko w Senacie, tylko na szerszą skalę, to wtedy Platforma Obywatelska wzięłaby w nich udział? Gdyby była zaproponowany program i były te uroczystości, na pewno tak, ale nie było żadnej propozycji. Rzeczywiście marszałek Senatu organizuje te uroczystości w Senacie, to prawda. Próbowaliśmy zorganizować także, żeby Sejm się w to włączył. nie do końca nam się to udało. Trudno się dziwić, że ludzie chcą świętować i że wybierają miejsce, gdzie mogą wspólnie razem się cieszyć. Będzie mnóstwo ciekawych imprez kulturalnych dla wielu osób, nawet niepolitycznych. Koncerty, spotkania, promocje książek, wystawy. I to chyba jest bardzo dobra formuła. Jak nie tylko to może... ale Gdańsk będzie przejęty ustawą jako własność. Może pan minister powie, co prezydent będzie robił tego dnia. Nie ma wolnego miasta Gdańska, jest Gdańsk w Polsce. Tak, to prawda, bo czasami jednak w przestrzeni publicznej, szczególnie ostatnio, zaczyna się pojawiać takie pojęcie gdańszczanie. Oczywiście ci osoby, które mieszkają w Gdańsku, są gdańszczanami, ale przede wszystkim są obywatelami polskimi. To trzeba pamiętać, natomiast to jest taka dziwna konotacja, czasami się pojawia i jest, że tak powiem, podkreślana. Co do rocznicy wyborów 4 czerwca... To przypadek? Nie, chyba świadoma taka narracja, która powoduje... Jest taka możliwość, żeby każdy mógł chociaż dwa zdania bez... przeszkód powiedzieć. Ja nikomu nie przerwałem, panie redaktor. Pan jest, pan to bardzo prawda? Grzeczny jest. Dziękuję uprzejmie. Ale nie, nie, koniecznie. W końcu dzień dziecka. Przechodząc do tego, co do obchodów 4 czerwca i rocznicy wyborów, to pan prezydent będzie uczestniczył w tym dużym posiedzeniu Senatu, dlatego że to posiedzenie Senatu będzie nadzwyczajne, ono będzie odbywać się w sali kolumnowej Sejmu ze względu na to, że zostali na to posiedzenie zaproszeni także byli senatorowie, więc z tego co wiemy, bardzo duża ilość osób potwierdziła, no i to też będzie miało pewien wymowny taki charakter i takie podejście związane z tym, że wszyscy senatorowie, którzy do tej pory piastowali ten mandat w Polsce, zostali zaproszeni, będą mieli szansę przyjść i także uczestniczyć w tym szczególnym posiedzeniu, w którym będzie uczestniczył pan prezydent, no tak jak to chyba pan premier też będzie uczestniczył i będzie pan marszałek Senatu. Przypuszczam też, że senatorowie poprzednich kadencji także ze strony opozycji czy partii, których już dzisiaj także nie ma w parlamencie, się pojawią. Nie będzie takich obchodów, w których mogliby wziąć udział obywatele, takich jak były 11 listopada, choćby na krakowskim przedmieściu z różnymi... szkoda, bo ja pamiętam chyba to już prawie 2 lata temu, gdy pan prezydent proponował, aby zrobić jednak duże wspólne obchody i to widzenie za bardzo chwyciło i to jest pewien symbol naszych czasów. To jest symbol ostatnich lat, kiedy mamy odrębne święta, odrębnie obchodzone, jedni się obrażają na drugich, nie przychodzą, kiedy osłabiamy tą tożsamość naszą, no, która nas... A co Kukiz będzie robił? Nie mówię o Pawle Kukizie, tylko mówię Kukiz 15. My będziemy wszyscy w swoich środowiskach będziemy uczestniczyli oczywiście tam, gdzie się będą odbywały jakieś uroczystości, ale problem polega na tym, że najwyższy czas, abyśmy odłożyli strefę wspólną i ona była wspólna, a kłócili się o całą resztę i do tego bym apelował, żeby jednak święta nas łączyły, a nie dzieliły. To piękna puenta, chociaż pan minister chciał jeszcze ładnie trzymając rękę w górze. Chciał coś dodać? To już zostaw. To już zostaw. No dobrze, to skończyliśmy. Skończyliśmy o czasie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jadwiga Emilewicz, Jarosław Kalinowski, Jacek Sasin, Małgorzata Kidawa-Błońska, Paweł Sałek, Grzegorz Długi. Świętowanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. A Trójka zaprasza. Trójka zaprasza do ogródka. Trójkowego też dzieci. Wspaniała impreza rzeczywiście w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do widzenia. Beata Michniewicz, Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz. I wszyscy, i duch Trójki, do widzenia. Autopromocja. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Goście, gwiazdy i debiutanci. And the Oscar goes to... Relacje z planów filmowych i festiwali. Wszystkie kina świata w jedną godzinę. Trójkowo filmowo w sobotę o 16:00. Oh my God. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteria Orlen.pl. Graj w loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Marian,